ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมรับปรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังมาพบกับท่านผู้ฟังเพื่อที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดนี่เป็นหน้าที่ที่พระพุทธเจ้ามอบหมายให้ข้าพเจ้ามาทำข้าพเจ้าเป็นผู้ฟังคำสอนของผู้สอนผู้สอนในที่นี้ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในสมัยนี้เรามีผู้ที่มาตรัสรู้ชอบได้โดยตนเองเป็นผู้หมดสิ้นกิเลสที่ชื่อว่าสินทัตถะนามสกุลโคตมะเกิดในสาคยะตระกูลมีความสามารถในระดับชั้นสัมมาสัมพุทธะได้บอกความรู้ความเรียนเรื่องราวต่างๆที่พระองค์รู้พระองค์ทราบเอาไว้สั่งสอนกันมีผู้ฟังคำสอนที่เป็นรุ่นเป็นรุ่นสืบกันมาข้าพเจ้าก็ได้หลักฐานจากพวกผู้ฟังคำสอนรุ่นพี่ๆนี่แหละทีนี้เราในฐานะผู้ฟังคำสอนที่พอผู้ที่สอนคือผู้สอนนี่คือพระพุทธเจ้านะตัวไม่อยู่แล้วนั่นคือผู้สอนนั่นก็เปรียบเสมือนเป็นบิดาพระพุทธเจ้าบอกว่าสงฆ์สาวกในธรรมะวินัยนี้เนี่ยเป็นเหมือนบุตรเป็นลูกที่เกิดจากโอษฐ์นั่นคือคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในเมื่อผู้สอนซึ่งเปรียบเสมือนพ่อเป็นบิดาเป็นธรรมราชาเป็นสังฆบิดาด้วยที่จะให้กำเนิดพระสงฆ์เนี่ยไม่อยู่แล้วแต่เราก็เอาสงฆ์รุ่นพี่ๆนี่แหละเป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งพี่ด้วยแต่ทำให้บางทีเราก็ยกย่องครูบาอาจารย์แต่นับถือครูบาอาจารย์แต่เป็นทั้งพ่อด้วยเป็นทั้งพี่ด้วยแต่เป็นลักษณะนั้นซึ่งในการฟังคำสอนนี้ต้องฟังเราต้องกลับมาที่ตัวแม่บทแต่แม่บทในที่นี้ก็หมายถึงตัวต้นฉบับคำสอนเดิมถ้าเราบอกว่าเราอยู่ในธรรมะวินัยนี้นับถือคำสอนของพุทธะแล้วก็ต้องดูสิว่าพุทธะพูดอะไรตรัสอะไรซึ่งในที่นี้จึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่ได้นำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านฟังเรื่องราวที่นำมาให้ฟังในช่วงของวันพฤหัสและวันศุกร์นี้นั่นคือปกติก็จะมาคู่กันวันพฤหัสก็จะนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาให้ท่านผู้ฟังวันศุกร์ก็จะมาทำการอธิบายแต่วันนี้แปลกสักนิดหนึ่งท่านฟังพระสูตรที่เอามาให้ฟังเนี่ยไม่ใช่พุทธพจน์เมื่ออาทิตย์ก่อนๆ นู้นเราพูดถึงอนังคณสูตรแต่ก็เป็นคำพูดของผู้ฟังคำสอนรุ่นพี่ๆถึงท่านพระมหาสารีบุตรกับท่านพระมหาโมกขลนะคุยกันอันนั้นก็ไม่ใช่พุทธพจน์แต่โดยเนื้อความแล้วแม่มันสอดคล้องลงรับกันอย่างดีในวันนี้ก็เหมือนกันแต่เนื้อหาที่นำมาให้ฟังนั้นก็ไม่ใช่พุทธพจน์ล้วนๆแต่ว่าเป็นคำของพระเจ้าประเสริฐที่โกศลที่ตรัสยกย่องพระพุทธเจ้าคือเรื่องราวตรงนี้ดูผิวเผินแล้วก็เป็นเรื่องที่ทั่วไปคือหมายว่าเขาก็ยกย่องพระพุทธเจ้ากันใช่ไหมพระเจ้าประเสริฐที่โกศลก็เป็นหนึ่งในผู้ฟังคำสอนก็ยกย่องพระพุทธเจ้าแต่ดูผิวเผินอาจจะเป็นแค่นั้นตรงนี้แหละจึงเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะมาทำการขุดคุยให้ท่านฟังทราบว่าจริงๆเรื่องนี้เป็นพระสูตรที่มาในมัชฌิมนิกายชื่อเรื่องก็เรียกว่าธรรมะเจติยสูตรธรรมะเจติยสูตรนั้นจริงๆเป็นเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมเป็นจุดจบของพระเจ้าประเสนที่โกศลแต่พระเจ้าประเสนที่โกศลไปพบพระพุทธเจ้าครั้งนั้นครั้งสุดท้ายตัวเองก็จบชีวิตในคืนถัดจากนั้นเลยตายว่างั้นเถอะสวรรคตนั่นแหละแต่เรื่องราวตรงนี้เป็นเรื่องที่เศร้านะข้าพเจ้าอ่านดูฟังดูเนี่ยพอพบเรื่องเบื้องหลังนะว่าเป็นยังไงตอนนั้นพระเจ้าประเสนที่โกศลก็อายุ80ปีแล้วเป็นผู้เฒ่ามากแล้วพระพุทธเจ้าก็อายุ80ปีแล้วต่างคนก็ต่างแก่ชราภาพกันมากแต่เรื่องนี้มันเกี่ยวกับเจดีย์ยังไงตอนแรกข้าพเจ้าก็งงเพราะว่าพูดถึงธรรมะเจดีย์อาจจะสร้างเจดีย์อะไรสักอย่างได้อย่างหนึ่งหรือเปล่าเงี้ยแต่สรุปว่าในเนื้อหาพระสูตรนี้ นี่ยไม่ได้มีพูดถึงเรื่องการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆเลยแถมยังเป็นจุดจบของพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลด้วยแต่ทำความเข้าใจเรื่องศัพท์สักนิดหนึ่งตรงฝั่งคือตอนนั้นพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็อยู่ที่เมืองอยู่ในเขตแดนของประเทศของตัวเองในแคว้นโกศลที่ชื่อว่านครกนิคมส่วนพระพุทธเจ้าตอนนั้นอยู่ในเขตแดนของแคว้นสักกะที่ชื่อว่าเมทัลุปะแต่ซึ่งนครกนิคมที่อยู่ในแคว้นโกศลเนี่ยมันก็เป็นเขตชายแดนละเขตที่อยู่ในแคว้นสักกะและเมทัลุปะเนี่ยก็อยู่ในเขตชายแดนของแคว้นสักกะด้วยเหมือนกันแต่ที่จะพูดถึงก็เป็นหัวเมืองชายแดนของทั้งสองประเทศแต่ว่าตอนนั้นพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลก็ครองความเป็นใหญ่ยิ่งในทั่วชมพูทวีปทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็ไปไหนก็ไปได้ตามชอบใจล่ะนี่คือตอนเริ่มเรื่องตอนเริ่มเรื่องเป็นอย่างนี้อยู่กันคนละเมืองคนละที่ตอนจบท่านผู้ฟังตอนจบตอนจบให้ท่านผู้ฟังฟังก่อนเพื่อว่าจะได้รู้ว่าธรรมเจดีเนี่ยหมายถึงอะไรแต่พระเจ้าได้ตรัสถึงธรรมเจดีแต่คำว่าเจดีในที่นี้หมายถึงที่ระลึกถึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายหลังจากที่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเสด็จกลับไปแล้วแต่บอกว่าไอ้เนื้อความที่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลมาพูดมาบอกมาสนทนากันเนี่ยเรียกว่าเป็นธรรมเจติยสูตรแต่เป็นเรื่องราวในการที่ระลึกถึงพระธรรมแต่คำว่าเจดีเนี่ยคุณไปไหว้เจดีเห็นเจดีเนี่ยมันชวนให้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เป็นคำว่าเจดีในที่นี้ก็หมายถึงที่ระลึกถึงนั่นเองแต่การที่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลระลึกถึงพระธรรมแล้วก็ได้พูดเล่าเรื่องอะไรต่างๆเป็นเนื้อหาในพระสูตรเนี่ยการที่ระลึกถึงตรงนั้นเนี่ยเรียกว่าเจดีระลึกถึงธรรมะจึงเป็นธรรมะเจดีเพราะฉะนั้นธรรมะเจติยสูตรเนี่ยจึงไม่ได้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการก่อสร้างเจดีหรือว่าทำสิ่งก่อสร้างใดๆเลยแต่เป็นการที่เราตั้งจิตไว้ในการที่จะระลึกถึงพระธรรมจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้อันนี้ความแยบคายข้อที่1นะความแยบคายข้อที่2เราจะเห็นการเยื้องกลายของพระราชาแล้วก็การเยื้องกลายความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้าแล้วว่ามีความแตกต่างกันแต่ตอนที่พระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลเนี่ยอยู่ที่นครกนิคมในเขตเมืองของตัวเองเขตประเทศของตัวเองแล้วก็มีการเยื้องกลายชนิดว่าพระราชาเขาไปกันนำพระราชาเข้าไปเนี่ยก็จะมีความกึกก้องมากนะมีกองทหารตามไปช้างนี่ก็ไม่ใช่แค่2ตัวล่ะก็ต้องเป็นหลายๆตัวอาจจะเป็นหลายร้อยตัวก็ไม่ใช่แค่ช้างล่ะก็ต้องมีทหารม้าด้วยนะไม่ใช่แค่นั้นก็ต้องมีพลรถด้วยนะพลเดินเท้าก็ต้องมีไปนี่ก็ไม่ได้ไปคนเดียวก็ต้องมีเสนาอำมาตย์มหาอำมาตย์เตรียมการไว้แล้วก่อนจะไปก็ต้องส่งลูกน้องไปก่อนตั้งรำพิธีที่ทางอะไรต่างๆไปหมดทั่วเนื้อเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นการเดินทางของพระราชาแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยจึงต้องมีการเตรียมการซะก่อนบางทีอาจจะเป็นหลายวันในการเดินทางแต่ละครั้งก็ต้องกระทึกกึกโครมล่ะมีทั้งการประโคมดนตรีอะไรต่างๆก็ต้องมีในสมัยปัจจุบันก็เข้าข่ายนะเป็นลักษณะนั้นเหมือนกันนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จไปไหนเนี่ยเขาก็ต้องมีวงดนตรีบรรเลงละอันนี้ก็เป็นลักษณะของพระราชานะที่จะต้องมีอิสริยยศก็ธรรมดานะธรรมดาคือเป็นธรรมดาของพระราชานะมีการเยื่องกลายไปอย่างนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนั้นนะก็คือว่าหลังจากที่เสด็จไปก็ไปเที่ยวชมสวนชมอะไรต่างๆแต่ความแตกต่างที่เราจะเห็นได้ชัดเจนตรงนี้ก็คือว่าต่อให้การเดินทางไปจะกระทึกคึกโครมมีคนมากมายอะไรต่างๆก็ตามเถอะพระเจ้าเปอร์เซนต์ที่โกศลนั้นพอเข้าไปในสวนเห็นต้นไม้ร่มรื่นมีความสงัดเงียบปราศจากลมที่เกิดจากผิวกายคนเข้าคนออกแต่ความสงัดตรงนั้นเนี่ยเหมือนกับว่าจะเป็นที่ทำการรับของมนุษย์ได้ก็จึงทำให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเพราะว่าที่สงัดในลักษณะนี้เป็นที่ที่ควรสำหรับผู้ที่ควรจะประกอบความสงัดเขาจะอยู่กันแต่คือขนาดตัวเองเป็นพระราชานะท่านฟังไปไหนก็ต้องมีลูกน้องตามไปเสด็จไปด้วยขบวนรถขบวนช้างม้าอะไรอันอลังการมีเสียงอึกทึกคึกโครมไม่ได้เคยอยู่คนเดียวเลยแต่จะต้องอยู่กันหลายคนเตรียมการปรึกษางานนั่นนี่แต่ก็ยังยินดีในความสงัดแต่เจอความเงียบความสงบ ก็จิตใจก็ดีก็ขึ้นมาแต่เป็นความว่างตรงนี้เพราะฉะนั้นต่อให้คุณวุ่นวายขนาดไหนในชีวิตอ่ะแต่พอมาเจอว่างๆเย็นๆสบายๆแล้วก็จิตใจก็ดีขึ้นมาและนี่คือลักษณะของพระเจ้าพิเศษนิโคสนที่เกิดขึ้นตรงนั้นในเขตเมืองของตัวเองแต่ทำให้ระลึกถึงพระรูชาแต่การระลึกถึงพระรูชาท่านผู้ฟังสมัยก่อนกับสมัยปัจจุบันมันต่างกันนะคือถ้าเราคิดถึงพระพุทธเจ้าอ่ะสมัยปัจจุบันเนี่ยเราจะไปหาพระพุทธเจ้าได้ไงคือตัวท่านไม่อยู่แล้วแต่สมัยก่อนนี่พอเขาคิดถึงพระพุทธเจ้ากันเขาก็จะเดินทางไปหาได้แล้วก็เลยสอบถามกับมหาอมาตย์ของตัวเองนี่แหละเรื่องสำคัญท่านฟังมหาอมาตย์คนนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบของพระเจ้าพระเศนนิโกศลอมาตย์คนนี้ก็ชื่อว่าทีฆการยานะทีฆการยานะเนี่ยเป็นอมาตย์ที่จัดแจงการงานให้พระเจ้าพระเศนนิโกศลอย่างดีคือพระเจ้าพระเศนนิโกศลเนี่ยครองราชมานี่ก็หลายปีนะเป็นกษัตริย์ตั้งแต่หนุ่มๆอายุ20เท่านั้นเองเรียนจบความรู้อะไรมาต่างๆใหม่ๆเนี่ยก็เป็นราชาเลยพระบิดาก็สละราชสมบัติให้ตัวเองเป็นพระราชาตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนกระทั่ง80ปีท่านฟังคิดดูนะเพราะฉะนั้นในช่วงของการบริหารงานราชการโดยความเป็นพระราชาเนี่ยก็มีอมาตย์อยู่หลายคนจริงๆในที่นี้ในพระสูตรเขาใช้คำว่าเสนาบดีนะท่านฟังเสนาบดีนะคือทีฆการยานะเสนาบดีเสนาบดีนี่ก็หมายถึงบุคคลที่ทำราชการแทนบริหารงานบ้านเมืองอะไรต่างๆแทนซึ่งพระเจ้าพระเศนนิโกศลก็มีเสนาบดีหลายคนตั้งแต่ครองราชใหม่ๆเปลี่ยนมาเรื่อยเท่าที่ปรากฏในเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกเนี่ยก็ต้องมี 4-5 คนเป็นอย่างน้อยเสนาบดีที่รับใช้สนองพระบรมราชโองการของพระเจ้าพระเศนนิโกศลตอนนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าทีฆการยานะซึ่งทีฆการยานะนี้เป็นหลานของเสนาบดีก่อนนู้นแต่พระเจ้าพระเศนนิโกศลก่อนนู้นเนี่ยมีเสนาบดีคนหนึ่งที่ชื่อว่าพันธุละทีฆการยานะเนี่ยเป็นเสนาบดีของพันธุละนั้นนี่แหละท่านฟังการเมืองเนี่ยบางทีมันซับซ้อนสับสนนะเอาแค่ว่าเสนาบดีคนนี้เป็นหลานของเสนาบดีคนนั้นเรื่องนี้มันจึงเป็นเงื่อนปมกันมาแต่ทำให้เป็นจุดจบของพระเจ้าพระเศนนิโกศลแต่ว่าพันธุละเสนาบดีเนี่ยที่เป็นลุงของทีฆการยานะนี่แหละปรากฏว่าเป็นเพื่อนกันกับพระเจ้าพระเศนนิโกศลตั้งแต่สมัยหนุ่มๆนู่นไปเรียนวิชาจากเมืองตากาศิลามาแม้ท่านฟังถ้าเล่าเรื่องนี้มันจะยาวมากไม่แน่ใจว่าจะจบหรือเปล่าเอาเรากลับมาถึงจุดที่ว่าธรรมเจติยสูตรดีกว่าว่าพระเจ้าพระเศนนิโกศลเนี่ยพอระลึกถึงพระรูปเจ้านะให้เสนาบดีของตัวเองนะคือทีฆการยานะเนี่ยจัดแจงกระบวนมากกระบวนรถต่างๆเตรียมยานต่างๆให้ดีเดี๋ยวจะไปพบพระรูปเจ้าล่ะซึ่งเป็นหน้าที่ของเสนาบดีนะท่านฟังที่จะต้องมีความรอบคอบเตรียมการเอาไว้แต่เพราะว่าทีฆการยานะเนี่ยก็เป็นคนฉลาดแต่เนื่องจากว่ารู้ว่าพระเจ้าพระเศนนิโกศลนี่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะต้องทราบไว้ก่อนแล้วว่าบางทีถ้าพระราชาถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนฉันต้องตอบคําถามนี้ให้ได้แต่ก็ได้สั่งการเตรียมไว้ก่อนแล้วล่ะว่าสอบถามไปสืบมาส่งคนไปสืบมาว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็ทราบว่าพระเจ้าตอนนั้นก็อยู่ในเขตของแคว้นสักกะที่ชื่อว่าเมทะลุปะเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยก็เดินทางอยู่เรื่อยนะเดี๋ยวไปเมืองนั้นเดี๋ยวไปเมืองนี้อันนี้เพื่อที่จะไปบอกไปสอนแต่ยากลำบากขนาดไหนเส้นทางการเดินทางท่านฟังที่เคยไปประเทศอินเดียเนี่ยคงจะทราบละแต่ว่าเส้นทางบางจุดบางแห่งมันก็ไม่ได้สะดวกสบายแล้วสมัยก่อนนี่ก็เป็นทางเกวียนด้วยไม่ใช่เป็นทางที่ปูคอนกรีตหรือว่าราดยางมาตอยอย่างดีนะไม่ต้องพูดถึงเลยไม่มีอย่าไปพูดถึงแค่นั้นเลยแม้แต่ถนนลูกรังอ่ะที่เขาเอาดินมาบดแล้วโรยเอาไว้ก็ไม่มีแต่แย่ไปกว่านั้นมันคือทางเกวียนทางเดินเท้าธรรมดาซึ่งบางทีวัวควายมันเดินมือก็เละไปหมดเลยล่ะนะไม่ได้มีดินมาบดมาอัดเหมือนทางลูกรังทางลูกรังที่เราว่าไม่ดีเนี่ยมันดีแล้วนะดีกว่าทางเกวียนสมัยนี้ไม่แน่ใจว่ายังจะมีทางเกวียนให้เห็นหรือเปล่าแต่ว่าการเดินทางไปในของพุทธเจ้าก็ไปทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นการที่จะรู้ที่มาที่ไปเนี่ยก็ต้องส่งคนไปสืบดูอันนี้ทีฆการยานะเสนาบดีก็จัดการใ แล้วก็พอทราบข้อมูลแล้วก็ไปพบพระพุทธเจ้ากันอันหนึ่งที่น่าสนใจท่านผู้ฟังที่ว่าความเป็นอยู่ของภิกษุในธรรมวินัยนี้เนี่ยเป็นผู้ที่ยินดีในความเงียบเสียงแต่ภิกษุสมัยนั้นก็อยู่กันเงียบๆอยู่กันง่ายๆอยู่กันสบายๆแต่คือเงียบง่ายแล้วมันสบายใจละนั่นคือระหว่างเมืองนครกนิคมกับเมืองเมธารุปาเนี่ยห่างกันประมาณ3โยชน์1โยชน์ก็16กิโลเมตรนะ3โยชน์ก็48กิโลเมตร48กิโลเมตรท่านผู้ฟังแต่ถ้าปัจจุบันขับรถก็ปื๊ดเดียวบางคน48กิโลนี่ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเองด้วยซ้ำนั่นคือมีรถไงมีถนนดีด้วยแต่สมัยก่อนนี่ถ้าเดินเท้าแต่วันหนึ่งได้16กิโลเมตรนี่ก็ดีละ1โยชน์เดินเท้าเวลาพระเจ้าเสด็จไปไหนก็เดินเท้าไปวันหนึ่งก็เสด็จได้โยชน์หนึ่งโยชน์ครึ่งบ้างประมาณ16กิโลเมตรไม่เกิน20กิโลแต่ระยะทางระหว่าง2เมืองนะคือที่พระเจ้าเปรียญที่โกศลอยู่ในเขตแคว้นโกศลกับที่พระพุทธเจ้าอยู่ในเขตแคว้นสักกะเนี่ยห่างกันประมาณ3โยชน์นั่นคือ48กิโลเมตรเดินทางก็ประมาณวันหนึ่งแต่ใช้เวลาประมาณวันหนึ่งเพราะว่าพระเจ้าเปรียญที่โกศลนี่มีช้างมีม้าอะไรต่างแต่สามารถที่จะเดินทางให้ถึงได้ภายใน1วันแล้วก็สั่งการแล้วทีนี้แม่จิตใจอารมณ์นั้นอยากพบพระพุทธเจ้าก็จึงสั่งการให้ทีฆากาลยานเสนาบดีจัดกองกําลังเตรียมไปจะไปพบแต่พอไปถึงแล้วทุ่มฝั่งแล้วก็เห็นภิกษุเดินจงกรมกันอยู่แม่ดีมากกว่าจะไปถึงเจอภิกษุทั้งหลายเนี่ยก็ต้องขึ้นรถลงรถขบวนอะไรกองทหารอะไรต่างมันก็กองใหญ่อะเพราะนั้นขบวนทหารกองทหารอะไรที่ยิ่งใหญ่เนี่ยก็ต้องจอดอยู่บริเวณที่จอดได้หยุดอยู่บริเวณที่หยุดได้แล้วก็เข้าไปในวิหารแต่พอเข้าไปในวิหารก็เห็นพระภิกษุเดินจงกรมกันอยู่แล้วก็ถามว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนภิกษุก็เห็นที่อยู่คือเหมือนกับเป็นกุฏิแล้วนะสมัยนั้นเขาก็จะเรียกว่าวิหารก็คือที่อยู่นี่แหละแต่ปรากฏว่าวิหารของพระเจ้านะกุฏิที่อยู่นั้นประตูปิดเสียแล้วประตูปิดเสียแล้วก็เลยแนะนําพระเจ้าเปรียญนิโกศลนะว่าเอ้าให้เป็นหน้าประตูนะไปเบาๆแล้วก็กระแอมขึ้น นะพระเจ้าถ้าอยู่ทราบอยากจะให้พบก็จะเปิดประตูให้ว่าอย่างนั้นแล้วก็เลยเดินทางไปพบล่ะเดินไปด้วยตาของตัวเองแต่ทีนี้จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นข้อปฏิบัติของพระเจ้าเปรียญนิโกศลนะว่าการจะไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ควรจะเอาอิสริยยศอะไรของตัวเองเนี่ยออกซะก่อนแต่ในตอนนั้นก็จึงถอดมงกุฎออกนั่นคือเป็นลักษณะที่ว่าเป็นกรอบหน้าเป็นมงกุฎนะเป็นหนึ่งในเครื่องราชกุฎภัณฑ์ของพระราชามีมงกุฎมีพระแสงขันก็คือดาบมีรองเท้าที่เป็นงอนๆขึ้นมามีพัดด้วยเครื่องอลังการอะไรต่างๆเหล่านี้ที่เป็นเครื่องประดับของพระราชาเป็นอิสริยยศเป็นเกียรติยศพวกนี้ก็ถอดออกเพื่อที่จะเข้าไปพบพระพุทธเจ้าในฐานะคนที่ฟังธรรมคนหนึ่งไม่ได้มีอิสริยยศอะไรพวกนี้แบกไปด้วยแล้วก็จิตใจมีความคิดอย่างนั้นแล้วก็จึงถอดเครื่องราชกุฏภัณฑ์ทั้งหมดที่เป็นบริขารของพระราชาให้ฝากไว้ให้กับทีฆากัลยาณเสนาบดีตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันพลาดตรงนี้แต่คือจะว่าพลาดก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่าพระเจ้าเปรียญนิโกศลนั้นก็ทําอย่างนี้มาตั้งหลายครั้งแต่ก็ไม่มีปัญหาแต่ครั้งนี้ดันกลับมีปัญหาอะไรเดี๋ยวข้าพเจ้าจะมาเล่าให้ฟังพระเจ้าเปรียญนิโกศลก็ไปพบพระพุทธเจ้าไปถึงปุ๊บหน้าประตูก็กระแอมขึ้น แล้วก็เคาะประตูเบาๆพระเจ้าก็เปิดประตูให้พอประตูแง้มเปิดเท่านั้นแล้วก็หมอบเข้าไปแล้วก็ไปจับเท้าของพระพุทธเจ้านวดกราบมับลงแล้วบอกว่าโอ้ยข้าพเจ้านี่แหละพระเจ้าเปรียญนิโกศลแต่คือตอนที่ไปจับเท้านี่ก็คงจะไม่เห็นหน้าแล้วว่าใครก็เลยประกาศชื่อของตัวเองขึ้นนำมาชื่อพระเจ้าเปรียญนิโกศลพระเจ้าก็ถามโอ้มหาวิทย์ทำถึงขนาดนี้ทำไมถึงทำการเคารพนอบน้อมการบูชาขนาดนี้นั่นคือการลักษณะที่นอบน้อมจับเท้าพระเจ้านวดเท้าให้นะกราบลงมับเนี่ยเป็นการแสดงความนอบน้อมแต่ความนอบน้อมอย่างมากเลยที่พระเจ้าเปรียญนิโกศลทำในที่นั้นเนี่ยเพราะอะไรนั่นพระเจ้าก็ถามนั่นพระถามนี้พระเจ้าเปรียญนิโกศลก็ร่ายยาวเลยท่านฟังอันนี้จึงเป็นเนื้อหาหลักๆสําคัญของในพระสูตรนี้ที่ว่าพระเจ้าเปรียญนิโกศลเนี่ยเคารพนอบน้อมในพระพุทธเจ้าเคารพนอบน้อมพระธรรมเพราะอะไรแต่ตรงนี้จึงเป็นธรรมเจติยสูตร ในการที่เราระลึกถึงพระธรรมเพราะอะไรนะ4ข้อแรกเป็นการปรารภเพราะว่าเห็นสาวกในธรรมวินัยนี้นะว่าสาวกในธรรมวินัยนี้เนี่ยเขาบวชกันตลอดชีวิตแต่คนอื่นบวชกันป๊อบๆแป๊บๆ20ปี30ปี40ปี50ปีบ้างก็สึกออกมาสึกออกมาบริโภคกามอย่างที่คฤหัสถ์เขาทำกันแต่ว่าสาวกในธรรมวินัยนี้บวชกันจนตายอ่ะตายคาผ้าเหลืองอ่ะเห็นอยู่อย่างนี้ก็จึงเลื่อมใสมีความเลื่อมใสมีความมั่นใจว่าโอ้พระผู้มีพระภาคนี่เป็นสัมมาสัมพุทธะแน่มีความเลื่อมใสมีความมั่นใจว่าพระธรรมเนี่ยเป็นสวากขาตธรรมแน่สวากขาตธรรมก็คือสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วแต่มีความมั่นใจมีความแน่ใจว่าหมู่แห่งผู้ฟังคําสอนเนี่ยเป็นผู้ปฏิบัติดีจริงๆนั่นก็คือว่าสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นสุปฏิปันนะนั่นเองนั่นก็คือพระผู้ประทานพระสงฆ์มีความมั่นใจมีความแน่ใจนะเพราะว่าข้อต่างๆเหล่านี้นะข้อแรก4ข้อแรกคือเรื่องของสาวกว่าสาวกนั้นประพฤติพรหมจรรย์ตลอดชีวิตข้อที่2นั้นก็เพราะได้เห็นสาวกนั้นมีความพร้อมเพรียงกันไม่ทะเลาะวิวาทกันและข้อที่3เพราะว่าเห็นสาวกเนี่ยมีอินทรีย์ผ่องใสมีวรรณะงามเนื่องจากว่าคงจะรู้คุณวิเศษใดๆสักอย่างใดอย่างหนึ่งในธรรมะวันนี้นะคือคนที่นั่งสมาธิเจริญเมตตาอยู่เป็นประจำเนี่ยผิวพรรณก็จะผ่องใสอันนี้เกิดขึ้นได้แล้วก็ที่4ก็มีความเงียบเสียงในการอธิบายของพระเจ้าพิเศษนิโกศลนั้นก็คมชัดลึกนะท่านฟังมีการเปรียบเทียบถึงขณะที่ตัวเองว่าคดีความเนี่ยมีเสียงคนอื่นขึ้นกลบเสียงตัวเองบ้างแต่ว่าในขณะที่พระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยภิกษุจะไม่ทําเสียงขึ้นกลบเลยแม้แต่คนไอขึ้นเนี่ยก็ยังจะถูกเพื่อนเตือนแต่ส่วนอีก4ข้อถัดมาแล้วก็เป็นลักษณะที่พระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมแก่เรากษัตริย์พราหมณ์ครือบดีสมณะอื่นๆให้มีความอาถรรพ์ร่าเริงแล้วก็บวชถัดมาในข้อที่9นั่นก็พูดถึงความที่ลูกน้องของตัวเองเนี่ยลูกน้องของตัวเองก็มีพวกช่างไม้ที่เขาทําการงานอะไรต่างให้ก็แสดงความเคารพในพระพุทธเจ้ามากกว่าแสดงความเคารพตัวเองอีกด้วยซ้ําเห็นอย่างนี้ก็คงคิดว่าช่างไม้2คนนี้จะได้คุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ก็จึงมีความเคารพในพระพุทธเจ้าและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีอายุเท่ากันมีเป็นชนชั้นกษัตริย์เหมือนกันแล้วก็เป็นชาวโกศลเหมือนกันแต่ประเด็น4ข้อถัดมาเนี่ยก็ปรารภพระพุทธเจ้าเราจะเห็นว่า4ข้อแรกกับปรารภพระสงฆ์แต่4ข้อถัดมาก็ปรารภเรื่องของพระธรรมในการแสดงธรรมะและ4ข้อถัดมานี่ก็มันก็มีรวบกันอยู่นิดนึงตรงนี้ก็คือปรารภเรื่องพระพุทธเจ้าแต่ทําให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้ตรงนี้จึงเป็นเจดีย์แต่พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าตรงเนี้ยเป็นธรรมเจติยสูตรพอพูดอย่างนี้แล้วพระเจ้าเปรียญนิโคสนก็กลับตรงนั้นแหละเป็นจุดจบของพระเจ้าเปรียญนิโคสนกลับไปตรงนั้นปรากฏว่าพวกกองทหารขบวนม้าขบวนช้างอะไรที่เสด็จมาก็ตึกกรมเนี่ยหายไปหมดแล้วเอาไปไหนก็ปรากฏว่าทีฆะกัลยาณะเสนาบดีเนี่ยชิงราชบัลลังก์ตำบังแล้วเอาเรื่องราชกุฏภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยให้วิฑูรภะซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเปรียญนิโคสนนั่นแหละขึ้นครองราชแทนเอ้าทำไมทำกันถึงขนาดนั้นก็เพราะว่าทีฆะกัลยาณะเสนาบดีเนี่ยมีความผูกอาฆาตในพระเจ้าพิเศษนิโคสนเอ้าแล้วพระเจ้าพิเศษนิโคสนไม่รู้หรอทำไมถึงแต่งตั้งขึ้นมาก็อาจจะทราบก็ได้แต่ผูกอาฆาตเรื่องอะไรกันก็เพราะว่าลุงของตัวเองในที่เป็นเสนาบดีคนก่อนเนี่ยคนก่อนเนี่ยที่ชื่อว่าพันธุระแต่เสนาบดีพันธุระนั้นมีความสามารถมากเป็นเพื่อนกันกับพระเจ้าพิเศษนิโคสนถึงไปเรียนวิชาด้วยกันพันธุระเสนาบดีเป็นผู้ที่มีกำลังมีความสามารถในการสู้รบและมีความสามารถในการใช้ลูกศรสามารถปราบปรามพวกโจรขบวนต่างๆได้คือไม่มีใครที่จะมาต่อกรใช้วิชาบู้บุญสู้กับพันธุระเสนาบดีซึ่งเป็นลุงของตัวเองเนี่ยได้เลยแต่สุดท้ายพันธุระเสนาบดีนั้นก็ตายด้วยปมปัญหาเรื่องการเมืองมีคนใส่ร้ายยุยงพระเจ้าเปรียญนิโกศลก็เลยจัดการให้ฆ่าซะแต่สั่งฆ่าซะแต่ตัวเองนั่นคือหมายถึงทีฆะกัลยาณะซึ่งเป็นหลานของพันธุระเนี่ยก็มีการผูกฆ่าตรงนี้ทำไมลุงเราไม่มีความผิดทำไมให้มาตายพระเจ้าพิเศษนิโคสนไม่ทราบหรอว่าเขาจะมีความอาฆาตในตัวเองแล้วก็อาจจะทราบอยู่หรือไม่ทราบอันนี้ไม่แน่ใจแต่ที่แต่งตั้งกัลยาณะเสนาบดีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่ารู้สึกผิดในตัวเองแต่คืออันนี้เป็นเรื่องของกรรมด้วยนะว่าเราทำไม่ดีกับพันธุระเอาไว้เอางี้ให้หลานมารับตำแหน่งเสนาบดีก็แล้วกันสุดท้ายตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่มาทำให้ตัวเองจบชีวิตลง แต่หมายถึงพระเจ้าเปรตนิโกศลก็จบชีวิตลงเพราะว่าทีฆกัลยาณะเอาเครื่องราชกุฎภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยมาให้วิทูตภะนะซึ่งเป็นลูกของพระเจ้าเปรตนิโกศลเนี่ยขึ้นครองราชแทนแต่ตอนที่รับเครื่องต่างๆไปนะคือตอนนั้นพระเจ้าเปรตนิโกศลไปหาพระเจ้าใช่ไหมถอดเครื่องทรงเครื่องอะไรต่างๆออกให้หมดทีฆกัลยาณะนั่นก็ไปเลยนะโดยทิ้งมาไว้ให้ตัวหนึ่งแล้วก็นางสนมไว้ให้คนหนึ่งสั่งบอกนางสนมบอกว่าอย่ากลับมานะถ้ายังอยากมีชีวิตอยู่80แล้วนะคนนะท่านฟังแต่ทำยังไงล่ะทีนี้ออกมาไม่เจอใครแล้วเจอม้าตัวเดียวกับผู้หญิงรับใช้อยู่คนหนึ่งจะกลับไปเมืองก็ไม่ได้ละเขายึดราชสมบัติไปหมดแล้วก็เลยไปเมืองราชกฤห์ท่านฟังเดินทางด้วยม้านั่นแหละไปกับนางสนมนั่นแหละนะไปเมืองราชกฤห์ระหว่างทางไปก็กันดารนะท่านฟังนะไม่ได้มีลูกน้องลูกนั่งอะไรไปเตรียมการไว้ก่อนนั้นปรากฏว่าไปถึงเมืองราชกฤห์เนี่ยไม่ทันการเขาปิดประตูซะก่อนระหว่างทางก็ไม่ได้มีอาหารไม่ได้มีน้ำนะที่จะดื่มจะกินได้เหมือนอย่างพระราชากินระหว่างทางก็ไม่ได้มีเสบียงแล้วก็มีข้าวใบเกรียนเนี่ยข้าวใบเกรียนก็คือพวกข้าวหักๆนะรำข้าวอะไรพวกเนี้ยกินกันมันก็ไม่ถูกธาตุแล้วนะท่านฟังอายุ80ด้วยกินอาหารไม่ถูกธาตุกินน้ำขุ่นๆด้วยเดินทางก็เหนื่อยต้องไกลแล้วก็ยังรู้สึกถูกหักหลังด้วยเนื่องจากทีฆกัลยาณะเสนาบดีลูกทำไมขึ้นครองราชแทนอะไรต่างๆเหล่านี้รวมกันเนี่ยรวมกันไปถึงเมืองก็ปิดประตูเสร็จแล้วก็เลยต้องนอนที่ศาลานอกเมืองในสมัยก่อนเข้าไปในเมืองหลังเวลาที่ประตูปิดแล้วไม่ได้เลยนั่นเพราะว่าเขาต้องป้องกันเมืองของเขากันอาจจะเป็นไส้ศึกอาจจะเป็นอาวุธอะไรต่างๆเขาก็ต้องคอยป้องกันทีนี้ว่าตัวเองเข้าเมืองไม่ได้ทำยังไงล่ะจะไปขอความช่วยเหลือจากพระเจ้าอาชาติศัตรูซึ่งอยู่ที่เมืองราชกฤห์แต่พระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็มีศักดิ์เป็นหลานของตัวเองจะไปขอความช่วยเหลือตรงนั้นแต่ก็เข้าเมืองไม่ได้ทำยังไงก็นอนพักอยู่ด้านนอกเมืองอยู่ที่ศาลาแห่งหนึ่งแต่ด้วยความเหนื่อยจากการเดินทางท่านฟังกินอาหารก็ไม่ถูกธาตุการเดินทางก็เหนื่อยมาทั้งวันเสียใจด้วยจากที่ถูกหักหลังแล้วนอนไปตรงนั้นเนี่ยแล้วก็สวรรคตนาทีนั้นก็คือนอนไปแล้วก็ไม่ลุกเลยล่ะนอนไปแล้วก็ไปเลยนอนไปแล้วก็ตายเลยตรงนั้นแต่ซึ่งตรงนี้เป็นจุดจบของพระเจ้าเปรตนิโกศลนะมันก็เป็นเรื่องกรรมด้วยนะแต่เราพิจารณาตัวตรงนี้จะเห็นว่าคิดว่าพระเจ้าเปรตนิโกศลก็คงจะไปดีอยู่นะคือไม่ได้เป็นอริยบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งนะเพราะว่าตัวเองก็ปรารถนาพุทธภูมิมาไว้ก็คือปรารถนาความที่จะเป็นพระพุทธเจ้าสักองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตเลยไม่ได้บรรลุอริยบุคคลขั้นไหนแต่ด้วยชื่นใจที่ระลึกถึงพระธรรมในเนื้อหาของธรรมะเจติยสูตรนี้ก็คิดว่าพระเจ้าเปรตนิโกศลไปดีอยู่นั่นคือไปเป็นเทวดาต่างๆแต่เราเห็นว่าแม้แต่พระราชาซึ่งตอนนั้นครองตำแหน่งความเป็นพระเจ้าจักรพรรดิด้วยนั่นคือยิ่งใหญ่กว่าเราพระราชาทั่วๆไปแล้วก็มาจุดจบด้วยเรื่องของความโกรธเกลียดเคียดแค้นนี่แหละที่ผูกอาฆาตฝังมาตั้งแต่สมัยตอนที่ตัวเองทำอะไรไม่ดีไว้ในสมัยตอนที่ยังเป็นหนุ่มอยู่แต่เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมแต่ก็คงจะหนีเรื่องของกรรมไม่พ้นแต่คนที่เข้าใจคําสอนของพุทธะทําฝังเข้าใจเรื่องกรรมแล้วจะไม่ได้เห็นว่ากรรมนั้นเป็นเรื่องยิ่งใหญ่อะไรแต่คือยิ่งใหญ่อยู่แต่ว่าไม่กลัวกรรมเพราะว่าได้สร้างกรรมเดียวไว้แต่อย่างที่พระเจ้าเปรตนิโกศลดีก็ได้ทํามาชั่วก็ได้ทํามาแต่ตอนที่ดีที่สุดท้ายที่ได้ทํานั้นก็พูดถึงเรื่องของธรรมเจติยสูตรในระหว่างนั้นก็มีการอุปถัมภ์อุปถัมภ์พระพุทธเจ้าอยู่หลายเรื่องได้ให้ทานที่ชื่อว่าไม่มีอะไรเปรียบนะคืออาสัตที่สถานก็ได้ให้เอาไว้นะสร้างวิหารต่างๆก็ร่วมกันกับเขานะมีหมดหลายอย่างพระเจ้าเนี่ยได้รับรองคำตรงนี้ที่พระเจ้าเปรตนิโกศลได้พูดเอาไว้ในเกี่ยวกับการที่ยกย่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ภิกษุทั้งหลายได้เล่าเรียนได้ประพฤติปฏิบัติและเพราะว่าเป็นเนื้อหาที่จะเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ถ้าใครยังไม่ได้ฟังพระสูตรนี้ก็ลองไปฟังดูท่านผู้ฟังสามารถที่จะฟังย้อนหลังได้โดยไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com หรือว่าถ้ามีคำถามข้อสงสัยใดๆก็ส่งไว้ที่นั่นได้ถ้าใครสะดวกทางจดหมายหรือว่าปริศนียบัตรก็ส่งมาหาข้าพเจ้าได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130เจริญพร